بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ تعالیٰ آئے انہیں گا سوائے بیو قوب معبود نہ ہے وہ زندہ بین کے قائم رکھنا رہا ہے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام تواتے قرآن کریم نازل فرمائیں حق سا یہ کو اگر کتابن جی تصدیق کرے تو اللہ تعالیٰ تورات ۽ انجیل پہرين نازل فرمايو ماڻهن جي هدايت لاءِ ۽ فرق ڪندڙ ڪتاب نازل فرمايو بيشڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى جي آيتن جا انڪاري ٿيا انهن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ الله تعالى غالب بدلو وٺندڙ آهي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بيشڪ الله تعالى کان ڪا به شيء گجي ناهي زمين ۾ اين آسمان ۾ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم وهي آهي جيڪو توهان جي تصوير ماءُ جي پيٽن ۾ جهڙي طرح چاهي پيدا فرمائي ٿو ناهي ڪو معبود مگر اهو عزت حكمت وارو هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وهي آهي جي توهان تي قرآن كريم نازل فرمايو انهي جو ڪجهه آيتون صاف مانا رکھن ٿيون اهي قرآن كريم جو بنياد آهن ۽ ٻيون آيتون متشابهات آهن پر جن ماڻهن جي دلن ۾ ور آهي تي متشابه آيتن جي پٺيان فتنے ۽ پاڻ مرادو ماناؤں طلب کرن لاءِ کوشش کن ٿا ۽ اللہ تعالیٰ کان سوائے حقیقت ۾ ان جي مراد کير نٿو ڄاڻي ۽ یقین علم وارا چون ٿا اسان انهن آيتن تي ایمان آندو اهي سڀئي آيتون اسان جي رب وٽا آهن ۽ نصيحت تو فقط عقل مند حاصل کن ٿا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اي اسان جا رب هدايت ڏيڻ کان پوءِ اسان جو دليون ڊگيون نه فرمائي ۽ اسان کي پنهنجي طرفان رحمت عطا فرمائي بيشڪ تو ئي گھڻو عطا ڪندڙ آهي ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اي اسان جا رب بيشڪ تو قيامت جي ڏينهن سڀني ماڻهن کي گڏ ڪندڙ آهين جنهن ۾ ڪو شڪ ناهي بيشڪ الله تعالى جو وعدو نٿو مٽجي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار بيشڪ جن ماڻهن ڪفر ڪيو انهن کي سندن مال ۽ اولاد الله تعالى جي عذاب کان بچائي نه سگندو ۽ اهي دوزخ جو ٻارن آهن كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب جيئن فرعون وارا ۽ انهن کان اڳ وارا ماڻهو هئا انهن اسان جي آيتن کي نه مڃيو پوء الله انهن کي سندن گناهن جي عوض پڪڙيو ۽ الله تعالیٰ سخت عذاب ڪندڙ آهي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد اي حبيب توهان کافرن کي فرمايو जल्दी तव्हां शिकस्त खाईंदा ऐं जहनम ॾांहुं दर कया वेंदा ऐं पुछी जाइ आहे विहण जी। قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بيشك طوالا نشانيا هي بطولا جيكي حكمي كي سامو تيا حكي جماعت अलाह जी वाट में जंग कई ऐं ॿिया काफ़र हुआ। मुसलमाननि ज़ाहिर में काफ़रनि खे पाण खां ॿीणो थिए ॾिठो ऐं अलाह जंहिंखे घुरे पंहिंजी ताक़त सां फतह ॾिए थो। बेशक इन ई में अक़ुलमंदनि लाइ इबरत आहे। من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب مانن لاءِ سنگاري وئي آهي پسند دي شين جي محبت عورتون پٽ ۽ گھڻي دولت ۽ سون ۽ چاندي ۽ نشان ڪيل گھوڙا ۽ چوپايو مال ۽ پوکو इहे शयूं दुनिया जी ज़िंदगी जो सामान आहिनि ऐं अल्लाह ताला वटि बहितरीन मोटण जी जाइ यानी बिश्त आहे। للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد اے حبیب تمام فرمایو شاہاں تمام کے انن کا بہتر شے جو دس دیا پرہیزگارن لائے سن رب وٹ باغ ہیں جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون هميشه بهشت ۾ رهندا ۽ پاڪ گھر واري هونديون ۽ الله جو رضامندو هوندو ۽ الله تعالى پنهنجن ٻارن کي ڏسندڙ آهي الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اهي ماڻهو چون ٿا اي اسان جا رب اسان تنهنجي رسول جي تصديق ڪئي پوء تون اسان جا گناه بخش ڪر ۽ اسان کي جهنم جي عذاب کان پناه ۾ رک الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار صبر کندڙ ۽ سچ ڳالهائيندڙ ۽ نياز نبڙت کندڙ ۽ الله تعالى جي راه ۾ خرچ کندڙ ۽ رات جي پوئين سي ۾ الله کان بخشش طلب کندڙ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الله تعالى بيان فرمايو بيشڪ ناهي ڪو عباد لائق مگر هو ۽ الله جي وحدانيت جي شاهدي ملائڪن ۽ علم وارن حق تي ڏني ناهي ڪو عباد جي لائق مگر هو عزت ۽ حڪمت وارو ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب بيشڪ پسنديده دين الله تعالى وٽ دين اسلام آهي ۽ نه اختلاف ڪيو اهل كتاب وارن مگر علم اچڻ کان پوءِ पंहिंजे हसद जे सबब आहे ऐं जेको इंसान अलाह जी आयतुनि जो इनकार करे थो पोइ बेशक अलाह जल्द हिसाब वठंदड़ आहे فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پو اے حبیب جے کر یہ تواں سان حجت کن تے تواں ان کے فرمایو اساں اساں دے تابعدارن اللہ لا سر جھکایو آہے ہر کتاب وارن ان پڑھن کے فرمایو چھا تواں دین لا سر جھکایو پو جے کر تسلیم کیاں ہدایت وارا کیا ऐं जेकर नथा मञनि त तव्हां ते सिर्फ़ पैगाम पहुचाइण आहे ऐं अल्ला ताला पंहिंजनि ॿारनि खे ॾिसंदड़ आहे. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. बेशक जिन माण्हुनि अलाह जी आयतुनि जो इनकार कयो ऐं नबियनि सगुरनि खे बेगुनाह क़तल कयो ऐं जेके माण्हू खे इंसाफ़ जो चवंदा हुआ उन्हनि खे क़तल कयऊं, अहिड़नि माण्हुनि खे तव्हां दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधायो. इहे माण्हू उहे आहिनि जिन जा चङा कम दुनिया ऐं आख़िरत में ज़ाया थी विया ऐं उन्हनि जो को मददगार न आहे. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ڇا توهان ڏٺو ان يهودين کي جن کي تورات ما احکام پهتا انن کي تورات تي عمل ڪرڻ لاءِ ڇڏيو وڃي ٿو ان لاءِ انن جي وچ ۾ فيصلو ڪيو وڃي پوءِ هڪ گروه انن مان انڪار ڪري ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. इहो इनकार उन सबब कनि था जो चवनि था असांखे हरगिज़ न वठंदी बाहि मगर चंद ॾींहं ऐं कूड़ ॻाल्हाइण जे करे دین میں دھوکو کھائیں تھا. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پوءِ ڪهڙي حال ۾ هوندا جڏهن اسان قيامت جي ڏينهن انهن کي گڏ ڪنداسين جنهن ۾ ڪو شڪ ڪونهي ۽ هر انسان کي سندس عملن جي جزا ڏني ويندي ऐं उन्हनि सां ظلم न कयो वेंदो. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اے حبيب توهان عرض ڪريو اے الله तूं मालिकुल मुल्क आहीं जंहिंखे चाहीं बादशाही ॾी जंहिंखां चाहीं बादशाही वापसि वठी ऐं जंहिंखे चाहीं इज़त ॾी ऐं जंहिंखे चाहीं ज़िलत ॾी. तुंहिंजे दस्ते कुदरत में ख़ैर आहे, बेशक तूं हर शइ ते قادر آهي. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪرين ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪرين ٿو ۽ مول ما زندگي کي ڪڍين ٿو ۽ زندگي ما مول کي ڪڍين ٿو ۽ جنهن کي چاهين بغير حساب جي رزق ڏين ٿو. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. مؤمن کافرن کے پنجو دوست نہ بنائیں سوائے مومنن جي ۽ جيڪو مؤمن کافر سان دوستي رکندو انهي جو الله جي دين سان ڪو واسطو ناهي مگر اهو جو الله سان خوف ڪريو توهان خوف ڪرڻ ۽ الله تعالى तव्हांखे पाण खां ॾिजारे थो ऐं अलाह ताला ॾांहुं मोटणु आहे. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. اے حبيب توهان انهن کي فرمايو جيڪڏهن توهان ظاهر ڪريو يا لڪايو جيڪو توهان جي دلن ۾ آهي الله کي سڀ معلوم آهي. اللہ تعالیٰ جانے تو جے کی کچھ آسمانن میں ہے زمین میں آہے ऐं अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा वबैनहु अमदन बईदा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। क़यामत जे ॾींहुं हर इंसान जे चङो कम या पुछड़ो कम कयो हूंदो उहो मौजूदु ऐं हाज़िर ॾिसंदो। इंसान उमेद कंदो त जेकॾहिं अमल ऐं संदसि विच में को वॾो फ़ासिलो हुजे हा ऐं अल्लाह तव्हांखे पाण खां डिॼारे थो ऐं अल्लाह बाननि ते महिरबानी आहे। كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। اے حبیب تواں فرمایو اے انسانو جيڪره تواں الله سان محبت چاهيو ٿا ته منهنجي فرما برداري ڪريو الله تواں سان محبت رکندو ۽ تواں جا گناه بخش ڪندو ۽ الله بخشيندڙ باجهارو آهي। قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين। تواں فرمايو الله ۽ الله جي رسول جي فرمان برداري ڪريو پوءِ جيڪڏهن مون ڦيرين پوءِ بيشڪ الله تعالى كافرن تي عذاب ڪندڙ آهي। ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين। बेशक अलाह आदम ऐं नूह ऐं इब्राहिम ऐं औलाद इमरान जेके इंतिखाब कयो जहान वारनि मां। ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ। हुननि जो हिकिड़ो ख़ानदान आहे ऐं अल्लाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। जॾहिं इमरान जी घरवारी अर्ज़ कयो हे मुंहिंजा रब बेशक मूं नज़र कयो आहे जेको मुंहिंजे पेट में आहे ख़ासि मुंहिंजी ख़िदमत में रहण लाइ पोइ मूंखां तूं क़बूल फ़रमाए बेशक तूं छोकिरी तवलद कई आहे ऐं अल्लाह ताला खे मालूम आहे जेका विलादत थी ऐं पुट थी जहिड़ो न आहे ऐं बेशक मूं उनजो नालो मरियम रखियो ऐं बेशक आऊं उन ई खे ऐं उन जे औलाद खे तुंहिंजी पनाह में ॾेई शैतान रजीम खां महफ़ूज़ करियां थी। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب। पोइ बीबी मरियम खे संदसि रब सुहिणे तरीक़े सां क़बूल फ़रमायो ऐं उनखे सुहिणे नमूने सां परवरिश फ़रमायई ऐं ज़करिया खे संदसि निगहबानी लाइ मुक़ररु कयाईं। जॾहिं बि हज़रत ज़करिया बीबी मरियम वटि महराब में वेंदो हो त वटसि बेमौसमा मेवा लहंदो हो। चयाईं हे मरियम ही मेवा तो वटि किथां अचनि था? चयाईं ही अल्लाह ताला वटां अचनि था। बेशक अल्लाह ताला जंहिंखे चाहे बग़ैर हिसाब जे رزق دے سو। هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء। انہی جائے تے حضرت زکریا پنجے رب کان دعا گھری عرض کیائیں اے منجا رب مکھے پٹ جو اولاد عطا فرمائے بیشک تو دعا قبول کندڑ آہیں। فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين। وجبريل حضرت زكريا کي آواز ڏنو حالانکہ زكريا पंहिंजी जाइ निमाज़ ते बीही निमाज़ पढ़ी रहियो हो, बेशक अल्ला ताला तव्हांखे पुट यहया जी मुबारक ॾिए थो जेको हज़रत ईसा जी तस्दीक कंदो ऐं सरदार ऐं औरतुनि खां पासो कंदड़ हूंदो ऐं ख़ासि पैगम्बरनि मां हूंदो। قال كذلك الله يفعل ما يشاء حضرت زكريا عرض كيو اے مجا رب مکھے پٹ کیے تولد تھیندو حالان آں عمر رسیدہ آں ہاں اے مجی گھر واری میں بار پیدا کرن دی صلاحیت نہ ہے۔ جبریل فرمایو اللہ تعالی ایں کرے تھو جیے چاہے۔ قال رب اجعل لي آیہ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زكريا عرض كيو اے مجا رب مکھے کا نشانی دے۔ اللہ فرمایو تجھے لا نشانی ہی آئے تے ٹے دین گلائے نہ سکندے مگر اشارن سان، ہے پنجے رب کے گھنو یاد کر ہے صبح شام پنجے رب جی صلاح کر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ائی جڑے بی بی مریم کے حضرت جبریل چيو تے بے شک اللہ تعالی توکي انتخاب کيو آهي ۽ توکي پاک کيو آهي ۽ موجوده زمانه جي سڀني عورتن کان توکي برگزيد کيو آهي۔ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين۔ اي مريم پنهنجي رب جي سامون ادب سان بي ۽ ان لاءِ سجدو ڪر ۽ جماعت سان نماز ادا ڪر۔ ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ یہ غیب جو خبروں آهن جيڪي اسان وحي جي ذريعي رسول عربي کي ٻڌايو ٿا، ۽ بظاهر توهان انهن وٽ نه هئا جڏهن انهن قلمن سان ڪونو ٿي وڌو ته بي بي مريم جي پرورش ڪير ڪري، ۽ بظاهر توهان انهن وٽ موجود نه هئا جڏهن پاڻ ۾ تڪرار ڪيون۔ اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين۔ اي حبيب توهان ياد ڪريو جڏهن حضرت جبريل بي بي مريم کي عرض ڪيو بيشڪ الله تعالى توکي پاڻ وٽان پٽ جي بشارت ڏي ٿو جنهن جو نالو مسیح یعنی عیسیٰ پتر مریم جو آهي، جيڪو دنيا ۾ وڏي مرتبي وارو ۽ آخرت ۾ خاص بندن مان آهي۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ۽ ماڻهن سان پنگي ۾ کلام کندو ۽ پڪي عمر ۾ دين جي تبليغ کندو ۽ پاڻ خاص بندن مان هوندو۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ بي بي مريم عرض كيو اے مجا رب مکھے اولاد کیئے تھیندو مکھے کے انسان ہتھ نہ لاتھو آئے، فرمائے اللہ ایئے ہی پیدا فرمائے تو جيڪو چاهي، جڏهن ڪنهن ڪم جو حڪم فرمائي ٿو ان کي چوي ٿو ٿي ته فورن ٿي پوي ٿو۔ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل۔ الله تعالى سيکاريندو ان کي كتاب ۽ حكمت ۽ تورات ۽ انجيل۔ ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ऐं हज़रत ईसा बनी इसराइल ॾांहुं रसूल करे मोकिलियो वेंदो। हज़रत ईसा फरमायो बेशक आऊं तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां हिकु निशानी आणियां थो, तहक़ीक़ आऊं तव्हां लाइ मिटीअ मां हिकु पखी जी सूरत तयारु करियां थो, पोइ उन में फूक ॾियां थो त इहा सूरत पखी थी पवंदी। अलाह जे हुकुम सां ऐं आऊं माउ जे पेटां जावल नाबीन ऐं कोड़ जे मरीज़ खे शफ़ा ॾियां थो ऐं अलाह जे हुकुम सां मोल खे जीअरो करियां थो ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो जेको तव्हां खाओ था ऐं जेको तव्हां पंहिंजनि घरनि में गॾु करियो था। बेशक इन ई में तव्हां लाइ निशानी आहे जेकॾहिं तव्हां يقين قدر آهي ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون اي تورات جي تصديق ڪريان ٿو جيڪو مون کان اڳ ۾ آيل آهي ان لاءِ جو توهان لاءِ ڪي شيون حلال ڪريان جيڪي توهان تي حرام ڪيون ويون ۽ مون तव्हां वटि पंहिंजे रब जे तरफ़ां निशानी आंदी आहे, पोइ तव्हां अल्लाह ताला खां डिॼी मुंहिंजी फरमा बरदारी करियो। बेशक अल्लाह ताला मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे, पोइ ख़ासि उनजी इबाद करियो, हीअ صحيح راه آهي. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون پوجر عيسى انن ما كفر کي معلوم ڪيو جي الله تعالى جي دين لاءِ منجا مددگار ڪير آهي حوارين عرض ڪيو اسان الله جي دين جا مددگار آهيون असां अलाह ते ईमान आंदो आहे ऐं तव्हां शाहिदी ॾियो त असां मुस्लमान आहियूं। हे असांजा रब, असां ईमान आंदो आहे उन ई ते जेको तो नाज़िल फरमायो आहे ऐं हज़रत ईसा जी ताबेदारी कई थी, पोइ असांखे तस्दीक कंदड़ मां लिख। ऐं काफ़िरनि फ्रेब कयो ऐं अलाह ताला तदबीर कई, अलाह ताला बहितरीन तदबीर कंदड़ आहे। इذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون اے حبیب تواں یاد کریو جنے اللہ تعالی فرمایو اے عیسیٰ آں توکھے پوری عمر دیندس ایں توکھے پانڈا کھائیندس ایں توکھے کافرن کان پاک بنائیندس ایں تونجن تابعدارن کے قیامت تائیں تونجن انکار کندڑن تے غالب کندس انہی کان پوئے تواں جو موڈا موٹن تھیندو او آں تواں دے وچ میں فیصلو کندس جن گال میں اختلاف کندا ہوا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين پوءِ جن ماڻھو کفر ڪيو ۽ انھن کي دنيا ۽ آخرت ۾ سخت عذاب ڪندس ۽ انھن جو ڪو مددگار نه هوندو وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ऐं पर जिन माण्हू ईमान आंदो ऐं चङा कम कया पोइ अलाह ताला उनखे सदन पूरो हिसाब ॾींदो ऐं अलाह ताला ज़ालिमनि खे पसंदि नथो फरमाए। इहे वाक़ियात जेके असीं तव्हां ते बयानु करियूं था قرآن کریم جي آيتن مان آهن. ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بيشڪ الله تعالى وٽ حضرت عيسى جي پيدائش حضرت آدم جي تخليق وانگر آهي. الله تعالى حضرت آدم کي مٽي مان پيدا فرمايو وري فرمائي ته جلدي ٿي ته پوءِ ٿي پيو الحق من ربك فلا تكن من الممترين اے بدندڑ یا گال تجھے رب جے طرفاں حق آہے اے تُو شک کندڑن ما نتھی فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين او اے حبیب علم اچڻ کان پوءِ جيڪو توهان سان حضرت عيسى جي باري ۾ حجت ڪري او توهان ان کي فرمايو اچو ته اسين پنهنجن پٽن کي ۽ توهان جي پٽن کي سڏيو ۽ اسين پنهنجن گھر وارن کي ۽ توهان پنهنجن زالن کي سڏيو ۽ اسين ۽ توهان گڏ ٿيون پوءِ اسان مباهلو یعنی مناظرو ڪري کوڙن تي اللہ جي لعنت موڪليو